A kimaradt ellenzéki kampány ellen. Krúbi szexista. Nagy Ferút sanyargatja a rezsiválság, de Orbán Viktor a következő 10 évben ezzel nem foglalkozik. Szomorú hit kell közölnöm. Törölték a középsuli YouTube csatornáját. Látjátok ott a háttérben mi van? Látjátok? Nekem már megjött! Következő 10 évben nem kell társas játékot vennem, ha ezt végre elkezdhetjük. Érdekel, hányan ismerik föl. A Krúbi egész egyedi koncert sorozatot talált ki, hát két rész koncertet. Krúbi azért már van akkora, főleg ilyen élőben sokan szeretik megnézni, szóval nem olyan, mint egy csomó ilyen felkapott, ugye, mint a Számában is elmondta, sztár, akiket megnéznek, hogy ha akciós a vodka kóla. Itt koncertre is eljárnak, és ezért általában az ilyen előadóknak, akiknek ennyien, akik megtelítenek mondjuk egy parkot azoknak, azért az akváriumban kettő időpont dukál, de ő azt találta ki, hogy lesz külön csajbuli meg kambuli. És tegnap este kiderült, hogy mindkettő sold out, úgyhogy egész jól számoltak ezzel a két alkalommal, azt hiszem 3 is megtelne, de azért nem lehet gondolom végtelenségi klubi koncert a akváriumban. És itt azért érdekes amúgy, szerintem voltak, akik ezen fölháborodtak, láttam egy indexes komment, az mindig jó, megnéztem ennek a cikknek a kommentjeit, hogy ki ez az, ismernem kéne, ezek a szokásos, oké. Okay. Meg az, hogy mindenki azért jár koncertről csajozni, nem fog elmenni senki, mindkettő sold out lesz egy nap alatt. De amúgy azt is láttam, hogy a Fluor kirakta, hogy ez tök jó poén, és nem érte, hogy mit háborognak, és tényleg vannak emberek, akik háborognak, de szerintem is egy jó poén amúgy, hogy ez egy ötletes dolog, bár attól félek, hogy hivatalosan nem lehet valakit a neve miatt nem beengedni, nem? Úgyhogy biztos lesznek olyan emberek, akik elrontják ezt, és akkor... Tessék? Biztosan. Szerintem biztosan vannak olyan helyek, ahova nem mondhatod azt, hogy nem engedhetnek, bármint, hogy be kell engedniük. Te most érted, egy rendezvény így van meghirdetve. De nincs valamilyen törvény, hogy ilyen nem lehet megkülönböztetni? Úgy érzem, hogy kéne, hogy legyen, de valamiért azt gondolom, hogy... Valamiért azt gondolom, hogy magánrendezvénynél lehetne ilyen. Na mindegy, mert azt mondják, hogy a csajbuliból nem fogják beengedni a pasikat. Azt mondják, hogy face control és kész. És csak, hogy random nem engednek be embereket. De amúgy szerintem ez akkor lenne a poén, ha tényleg így is csinálnának, és amúgy az volt a vicces, hogy a csajbulira kb. 6-szoros volt a érdeklődés a fiú bulihoz képest. Hát, és beszéltem, akkor tényleg csajozni lehetett volna. Beszéltem lányokkal, képzeld el. Ne ideges. Na, és ők azt mondták, hogy főleg a Borka, de mindegy, nem kell megemlíteni évszint, de hogy várja, hogy ilyen csajbuli legyen, és láthatóan lenne igény ilyen csajbulikra, mert a csajok nem csak azért járnak el bulizni, hogy pasizzanak. Az, hogy ekkora igény van egy csajbulira, mint látható, hogy 6-szoros igény volt, mint a fiúbulira, ez rólunk mond el fiúkról egy csomó rossz dolgot, hogy alig várták a csajok, hogy legyen egy buli, ahol nincsenek pasik. Ahol azt hiszik, hogy nincsenek pasik, igen. De nyilván egy-két dörzsölt fiú már megvette a jegyét a csajbulira. De erről akit van remélem, nem engednek majd be. Mi a kambulin ott leszünk a csokival, úgyhogy ott találkozunk mindenkivel, aki ott lesz. Végre nem lesznek a lányok, ez az! Az lenne a legjobb, hogy nem is izé lenne, nem is Krúbi koncert, hanem tényleg csak ott fifáznak meg söröznénk. Jó lesz. Amúgy egy zseni lenne a Krúbi, hogyha ez lenne. Szerintem ez egy hiánypótló dolog, koncertek, amire nem mehetnek a férfiak, vagy nem tudom, a férfiakat nem annyira zavarják a lányok, de a férfiak általában sokkal agresszívabbak is, meg ők szoktak akkor is nyomulni, hogyha a csajok nem szeretnék, szóval láthatóan igény van a lányoknál olyan bulikra, ahol nem zavarják őket a mi primitív fajtársaink. Így most félmesztelenül fogják lefejelni egymást az emberek? Úgy képzeld el, hogy... A női buliban. Úgy képzeld el, a női buliban, hogy így mindenki párna csatázik és egymásra smárolna? Igen. Hát vagy ez lesz, vagy kusban fognak ülni egész este. Következő. Ja, közszolgálati közlemény. Január 23-tól 1 hetes tanársztrájk. És akkor mitől kell akkor megijedni az államnak ilyenkor? Hát semmitől. Szóval azt jelenti, hogy akkor olyan pólóban vagyunk, hogy épp sztrájkolunk, de ugyanúgy megcsinálunk minden? Igen. Akkor lassan bevezethetnék az ilyen nyaralásokat is, hogy a cégek megengedik a nyaralást, de ugyanúgy be kell menni elvégezni a munkát. Igen, hogy kivetted a szabadságodat, ez most vagy szabadságon, ugye? Igen, na nézd, itt vannak akkor a laktáid. Amúgy annyi a különbség az eddigiekhez képest, hogy utolsó napra, január 31-re meghirdetik a szolidaritás napját a tanárok. Csatlakozásra hívják a szakszervezeteket, civil szervezeteket, állampolgárokat. Lehet, hogy akkor lesz valami rendezvény, ahol mindenki, aki támogatja lesz őket, oda tud menni szolidarítani. Nem hiszem, hogy lesz ingyen sör, de ez például tényleg egy elég régóta tartoznak. Nem, 31, ez ja, 31, ez kedd. Akkor elmehetünk forgatni, lesz valami rendezvény. Ja, biztos érdekes lesz azt a 6 embert megnézni. Vagy, hogyha végre rájönnek az emberek, hogy ők igazából szolidarítanak a tanárokkal, akkor megjelennek, és akkor ez a, nem tudom, kicsit több, mint 6 emberrel. Pesti tévések minket fognak keresni. Lencse végre kapjanak minket, és megint elüsztessenek. Tényleg amúgy boldog gyereket a Varga Ádámnak, vagy mit kell ilyenkor mondani? Mi? A Varga Ádámnak gyereke született. Aztán, gratulálok. Gratulálok. Nem is tudom, hogy felesége van. Boldog gyereket. Tényleg ez sikerült? Majdnem 350 ezer kormány ellenes WC-papír hevert egy raktárban, és a kétfarkú kutya pártoztotta szét. Mit revert csak úgy ott egy raktárban? Ezt még ugye az amerikai milliárdokból vette az összefogás, és akkor ilyenek vannak rajta. Az összefogás vette? Igen, hogy mennyi volt az euró 2010-ben, meg 22-ben, és akkor kitörölheted. Hát egy elég erős poén. Jót nevettünk rajta. Viszont ugye ezt igényelni lehetett ezen a kitörölheted.hu-n, és hát nem fogyott el. Nem fogyott el, rögtön elesse, amit fogad. Elfogyott. Csokker, fake news baloldal. Hát ez úgy történt, hogy a választás másnapján átírták arról, hogy hát ez elfogyott. Olvasói vélemények vannak. Provokatív, vicces, ráadásul a valósággal szembesít. Én a fideszes apósomnak adtam egyet ajándékba. H. Erzsébet. Ki az, aki WC-papírokat olvas a WC-n? Hát érted? Voltak újságok még régen a WC-n, most mindenki az okostelefonját nyom. Hogy... De jó, Ádám, ez nyilván egy poén, hogy törölt ki a seggedet az Orbán rendszer bűneivel. Amúgy így belegondolva, ez az egyik legkevésbé vicces dolog, amit lehet csinálni. De oké, mindegy, megcsinálták, és akkor ugye rajtuk maradt 347 ezer guriga, és azt gondolták, hogy mindegy, eláll az a raktárba. A kutyapártnak pedig egy magánember, akinek ez a tulajdonába került valahogy, ez felajánlotta, hogy akkor osszák már szét. És amúgy Csepelen volt, nem tudom, kinek kellett volna erről szólni a időben, hogy itt legyen nálunk egy. Viszont, ja, most így a kutyapárt jó voltából ez szét lett szórva, és ilyen zsákfalukba elvitték, meg kórházakba, állítólag két rendőrkapitányságra is, vagy rendőrőrsre. De a kórházakban nem lehetett kirakni, nem? Nem hiszem, ezt így becsempészték. Úgy kell belopni a WC-papírt a kórházba. Iskolákban, a kórházakban évek óta hiányzik a WC-papír, ezért mégis megpróbáltuk szétosztani. De én úgy tudom, hogy nem fogadták be, mert csúnya dolgok voltak ráírva. A WC-papír, hogyha csak az üzenetek nélkül osztogatták volna az ellenzéki összefogás, akkor ez egy jobban tudott volna hasznosulni, de legalább így is azért valakinek végre a hasznára vált. Jó helyre ment a pénz. Jó helyre ment az X-tes csóró. Ja, meg az X is. Kedvenc politikai elemzőnk, egy komoly politikai elemzőt fogunk látni, ahogy ezt feldolgozza, rendben, normális baloldalt építeni, ott a soros dollárok, és a soros dollárokat elveszi a 347 ezer tekercs O1G-s WC-papír. Ez egy politikai elemzésnek számít, vagy mi? Ez egy politikai elemzés. Amúgy külön vicces, hogy a Deák Dani kirakott egy ilyen videót is napokban, hogy a politikai elemző, hogy mire számít, a 2023-as év miről fog szólni a politikai elemző, és akkor mellette ez. Elegem van, a milliárdokat WC-papírra költik, és még bántalmazzák is egymást. Ezt gondolja Soros György, miközben olvas föl valami. Mi az Isten, nem olvasod Garfieldot a Deák Dani? Nem tudja, hogy ez gondolatjel? Fontos dolog következik. Ritka madár repült ugyanis a szánkba. Így van. Egy Mandiner cikkről van szó, ami az Orbán stratégiájáról szól a következő évtizedre. Orbán Balázs írta a cikket. Nem rokon. Orbán Viktor a saját szájával mondott dolgokat, hogy ő mit gondol a világról. Nem gyakran történik meg. Amikor megtörténik, akkor sem hallhatjuk, hanem csak egy ilyen nagyon-nagyon zanzásított verziót írt egy ember egy olyan hosszú cikkben, mint mondjuk a Blicknél szoktak egy ilyen Instagram képhez csatolni. Én végigolvastam ezt a cikket, nem győzött meg. Anno jobban meggyőzött még az a cikk, ami Index írt egyszer, aki próbálta rájönni, amikor még nem ez az Index volt, hanem a régi, hogy mégis mi lehet az Orbán Viktor taktikája, és akkor egy szingapúri modellt követ, ez az Orbán Viktor félreértett rendszere. Ott jobban megértettem, hogy mit szeretne, vagy legalábbis úgy éreztem, hogy ez egy pozitívabb hangvételű cikk, de ez. Szóval most azt vártam, hogy elolvasom, és akkor így valami óriási nagy relevációm lesz, hogy most Orbán minek mi a stratégiája a következő évtizedre, de úgy érzem, hogy inkább bullshit-elést hallottunk. Az, hogy mi a megoldás, azok felett egy kicsit elsiklottunk. Kiemeltünk 100-ból egy mutatót, amiben fejlődtünk, és akkor abba kapaszkodunk. Szokásos kulcsszavakat dobálja, a neoliberális, olyan okokozati következtetéseket volna, ami egy-ez egy ilyen baromság. Nem tudom, Csoki, neked mi így az összbenyomásod erről a cikkről? Én fönnakadtam már ezen a cikken is egy kicsit, de még jobban azon, amit a véletlenül megláttam, hogy az Ungár Péter válaszolt rá, és elvileg tételesen ugye így 7 pontba foglalta, hogy mi a problémája ezzel. Én ebből inspirálódtam arra, hogy akkor elolvassam még egyszer, és összeírogassam, hogy mi is volt, amin fölbasztam magam. Ugye a fő célként azt fogalmazta meg Orbán Viktor, hogy felzárkozzunk a fejlett államokhoz. Végre elhagyhatjuk a kispályát, és mi is egy fejlett állam lehetünk, amiben végül is nem mondott egy elérendő célt, hanem ez megint csak egy ilyen homályos utalgatás arra, hogy amit én szoktam mondani, ugye, hogy legyen minden jobb, úgyhogy végül is ebben egyetértünk, hogy Orbán Viktorral. De olyan, mintha nem 12 éve ők kormányoznának, mintha most választották meg őket, és akkor most akkor megmondjuk, hogy mi legyen, hogy majd jobb lesz majd 10 év múlva. De ne arra, hogy 12 éve kormányoznak, és így már 12 év alatt azért lehetne érezni valami hatást, és most egy GDP százalékos GDP is dolgot hoztak, hogy abban jobb a átlag GDP-nk a EU-hoz képest az növekedett valamennyivel, de egy csomó mutató van, ami meg rosszabb, vagy nem fejlődtünk, arról hallgatnak bőszen. Azt mondja, hogy hogy az elmúlt évtizednek a fejlődése alapozza meg azt, hogy most kiugorhatunk ebből, és beugorhatunk a fejlett országok közé. Azt mondja, hogy ebben egyedül a blokkosodás az, ami hátráltat minket. Úgy veszi észre Orbán Viktor, hogy lesz egy nyugati blokk, lesz egy keleti blokk megint, vagy hát nem tudom, de nem mondja el, hogy pontosan kik lesznek a blokkokban, csak a nyugati blokkról beszél, és hogy Magyarországnak ez nem jó, Magyarországnak a minél szabadabb piac a fontos. Összekapcsoltságon alapuló modell. Minél szabadabb piac, lásd Ársapkák. Lásd, neoliberális modell, amúgy. Amit igen. Szid végig. Szóval ez a kedvencem, hogy a neoliberális modell szidja. Nem tudom, itt kicsit úgy érzem, hogy inkább mindig megkeresi a szót, amit ráhúzhat arra, ami... Szóval most a Lipsiket kell szidni, ezért neoliberálisnak nevezi az alapvetően jobboldali gazdaságpolitikát. Mi? Nem. Mármint a neoliberalizmust, azt mondjuk nálunk egy baloldali kormány hozta be, a Gyurcsány. Végül is így tudja úgy tematizálni az Orbán, hogy az egy ilyen baloldali dolog, benne van a liberális, úgyhogy ez erre így jól rá tud kapaszkodni, és az, amit ő csinál, az csak részben neoliberális, mert amúgy mellette, amit mond is, hogy a hazai tőkét is erősíteni kell, az pedig, ami a hazai tőkés osztálynak a kiépítésének lett eladva még eleinte, ugye a haveroknak a feltőkésítése, az ugyanúgy része ugye ennek a hazai jobboldali politikának. Na, de azt mondja például erre a tömbösödésre, hogy ez nekünk sose jött be, például a török uralom alatt. Ja, ez mondjuk elég messzi példákat mond. Igen, de akkor mondjuk pont akkor volt egy tömbösödés, csak akkor mi tényleg a két pogány között voltunk. Akkor voltunk igazi hídország, és akkor épült ugye a legjobban a haza, amikor kiürült az egész Alföld, amikor elnéptelenedett az ország. Ez volt a legnagyobb fejlődési időszakunk. A Habsburg birodalom, ami szerintem nem volt tömbösödés, de tény, hogy mondjuk ott azért valamilyen szinten el voltunk nyomva, aztán meg valamilyen szinten mi nyomtunk el másokat, és a fák, amikor pedig gyakorlatilag szovjet gyarmat voltunk. De ezek rossz példáknak hozzá ezeket. Igen, és valóban ezek nem jó időszakok, csak szerintem ebből kettő olyan, amikor tényleg valamilyen tömbben voltunk benne, nem világtömbben, mint az utóbbiban igen, de a Habsburg birodalomban szerintem nem. Egy példa pedig, amikor a két pogány között vagyunk, akkor viszont nem. Akkor pont azt éltük meg, amit ő most akarna, hogy akkor lavírozzunk ide, oda, ahol éppen jobb. Az is lehet, hogy szépen hídország leszünk, vagy ez is lehet, mint most, hogy mind a két oldalon megutálnak minket. És azt mondja, hogy nem szabad, hogy a Magyarország eljelentéktelenedjen. Ahhoz most jelentősnek kéne, hogy legyünk, és nem érzem, hogy azért. Nyilván mi itthonról sokkal jelentőségteljesebbnek éljük meg Magyarországot, mert mi főleg azt látjuk, de mondjuk egy külföldi szempontjából, meg egy gazdasági szempontból azért most se vagyunk olyan nagyon jelentősek. Hát konkrétan az EU GDP-ének az 1%-a. Magyarország, hogyha jól láttam ezekbe. Szóval szerintem az, hogy eljelentéktelen együnk, az már sikerült, és ezt kéne, vissza kéne hozni magunkat. Erre hozom úgy jó példákat is. Ugye hozza az íreket, a finneket és Dél-Koreát. Azt mondja, hogy az íreknél az volt a siker kulcsa, hogy hoztak be külföldi forrást, a finneknél az, hogy átalakították az iparukat, Koreánál még nem is emlékszem, hogy ott mi volt, de én inkább ezt a kettőt érzem fontosnak, bár amúgy mindhárom ilyen jellegzetesen Amerika párti, és olyan ország, aki letette a voksát valaki mellett, egyáltalán nem kompországok. A mi esetünkben is elmondja Orbán Viktor, hogy szerintem mit kell csinálni. Tehát további a külföldi tőke beáramlását a horizontális rendszerekbe, azt továbbra is támogatni kell, hogy most mik ezek a horizontális rendszerek, az nagy kérdés, valószínűleg a kínai vasútra gondol. Hadipar fejlesztése, az élelmiszeripar, a gyógyszeripar, a járműipar és az infokommunikációnak a fejlesztése. Ezekben látja a jövőjét, ja meg persze a magyar bankoknak a fejlesztését. Ebben látja az országnak a felvirágzására a lehetőséget Orbán Viktor, amiben szerintem van valahol ráció, csak például marha érdekes, hogy az kifelejti, hogy mondjuk tényleg az itt élő emberek életminőségének a javítása az teljesen kimarad ebből, az, hogy én szerintem nem lehet elhagyni a kispályát, úgy, hogyha ilyen sufnikban olajos kézzel csavarozzuk a motorokat. Nem azt mondta, hogy mindenkinek jól az életminősége, hanem mondjuk megvan már az a kör, akinek ez kurva jó lesz. De ilyet nem mondottam, hogy az Orbán Viktor, most szegezzük le. Itt rólunk beszél, az országról beszél. Ivós játék lehetne, hogy hányszor mondja a világrendet, az, ami egy kicsit így nekem így már nem feltétlenül a szakértők szokták ezt a szót használni, hanem inkább az ilyen összeesküvés elméletek hívői. De jó, rendben, a világrendet ezt nagyon-nagyon nyomják. Meg az, hogy a neoliberális gazdasági politikából elege lett az embereknek, emberek 99,9%-a fogalma sincs, azt se tudja, mi az, hogy gazdaság. És akkor ilyen példákat hoz rá, hogy mik mutatták meg ezt. A migráció, a Brexit, Donald Trump győzelme. Kétlem, hogy Donald Trump győzelme az ezt mutatta volna meg, mert akik megszavazták, meg akik ellene szavaztak, de hogy senki nem a gazdaság politika miatt szavazott, és amúgy abban sem vagyok biztos, hogy Donald Trump nem amúgy neoliberális gazdaságpolitikát folytat, mert igaz, az elit ellen szólt, mint az egyik fő elit, de az nem azt jelenti, hogy azt is csinálta. Ja, ott a részét, ott a legfelsőbb osztályoknak csökkentette az adóját. Szóval hogy Trumpot miért választották meg, abba belemeltünk, de az biztos, hogy nem a fő okok lesz, hogy így az emberek így, na, ki milyen gazdaságpolitika, én nekem ebből a gazdaságpolitikából elegem van. Voltak ilyen részei, nem az, hogy hazahozza a munkákat, meg az adóját a nagy cégeknek, a Kínával szembeni kereskedelmi deficitet csökkenti, ami semmi köze ahhoz, hogy most szerintem kinél mennyi a kommunikációval nyert, meg ezzel a maximális populista, sokszor egy kicsit így már a összeesküvés elméletekbe elmenő dolgok, és a Brexitnél meg főleg az volt, hogy ugye mindent fűt-fát ígértek, aztán utólag derült ki, hogy azért nem olyan, nem úgy van, hogy csak úgy kilépünk az EU-ból, és még mindenki rögtön gazdagabb lesz, és több lesz a pénz. Úgyhogy nagyon sokan becsapva érezték magukat amúgy Angliába is, hogy átlettek baszva egy csomó. Szóval nem lehet azt mondani, hogy az emberek így pontosan nem tudták, hogy mire mondanak igen, mire mondanak nemet, mire szavaznak. Sokkal jobban számít az, hogy tudod eladni magad, mennyire tudsz populista lenni, mint az, hogy éppen most melyik gazdaságpolitikát követed. Szerintem ez jó gondolat, Ádám, hogy a kommunikáció az, amiben igazából változás volt, és nem lehet, hogy ez viszont ugyanúgy tényleg a korábbi státuszkót, amit akkor hívjunk most neoliberális világrendnek Orbán Viktor után, hogy ez változtatta meg? És akkor tényleg a Trump, a Brexit, meg a migráció az, ami jelzik ezt. Jó, csak ők pozitív példának hozzák ezt fel. Vagy legalábbis amennyire imádja a Trumpot az Orbán. Az igen, de most ebben a cikkben szerintem ez csak tény megállapítás. Így van, de nem gondolom, hogy ezek a nagy szavak, hogy most akkor felborult egy világrend, mert nem is, hogy felborul, de hogy úgy érzem, hogy itt olyan dolgokat kötnek össze, amik nem feltétlenül okokozat, csak így jól hangzik, hogy ez bizonyította ezt, ez meg ez bizonyította, de biztos, hogy ez bizonyította be, biztos, hogy nem egy más dolognak a okozója az egész, hogy más dologból jött ez az egész, és akkor úgy érzem, hogy itt összekötötték a nagy szavakat, amit szoktak használni, hogy neoliberális, meg világrend, meg migráció, meg mindent valahogy össze kellett kötni. Nekem az a szívfájdalom, ami ez az egész, hogy tudom, hogy nincs rá igény, de hogy ha már itt van a megválasztva megint 4 évre a Fidesz, miért nem nyilvános, hogy mit akar. Miért nem? Én esküszöm, elolvasnék egy könyvet, egy egész könyvet is arról, hogy az Orbánik mit terveznek a következő 10 évre. Miben látják valójában, most ez egy rövid cikkben így nagyjából így egy beszédet visszaad valaki más, aki nyilván van köze az egészhez, de hogy nem lehetne ebből egy ilyen tanulmányt írni, egy nagyobb, amit így el lehet olvasni, és így összefüggéseiben meglátni a dolgot, amit akarnak, csak az zavar, hogy itt titkolózni kell, így zárt körökbe kell azt elmondani, hogy mit szeretnénk csinálni, hogy mitől virágzik fel az ország, vagy mitől félnek, hogy gazdaság... kiszivárogtatás volt. Nem kiszivárogtatás, de akkor sem mondhatod, hogy most ezt a Mandiner cikket kapjuk a következő 10 évben? Hát majd a tusványosan elmondja megint. Nyáron is elmondta az Orbán. Amúgy ott meg szokta vallani, hogy ő mit tervez. Én is amúgy elolvasnék egy ilyen összeszedett tervet. Érted, hogy mit szokott elmondani? Nem, nem megy bele technikai részletekbe, amit mondjuk egy gazdasághoz értő emberek tényleg megnézhetnének, hogy mennyire igaz, hogy mennyire jók a számításaik. Úgy érzem, hogy nem értenek hozzá annyira, mint szeretik mutatni, hogy mennyire értenek hozzá. Az meg a másik, ugye, amit mondott régebben szakmaiságot hiányolom. Hogy ne azt nézzék, hogy mit mond, hanem hogy mit csinál. És szerintem ebből nagyon szépen kirajzolódik az, hogy merre tart ez a rendszer, hogy merre viszi az országot. Azt viszont nem mondhatja el. Most nem várhatod az Orbán Viktortól, hogy miközben a színfalak mögött muszáj neki dolgozni, hogy végre tudja hajtani a mester tervét. Hogy ami 12 év alatt nem sok pozitív dolgot láttunk belőle. Ami az, hogy belőle. Annyi pénzt talicskázzon ki, amennyit csak lehet. Ezt te mondod? Én elhiszem nekik, hogy valami a fejükben van, és ez a legszomorúbb, hogyha azt mondanám, hogy csak a pénzt akarják lopni, akkor abba kurva jó. De én elhiszem nekik, hogy valamit akarnak és felvirágoztatni az országot, és ez a szomorú, viszont azt látom, hogy hülyék hozzá. Én meg azt látom, hogy az Orbán Viktor, ő is egy ilyen messiás komplexusos ember, aki már 90-ben, vagy akár 90 előtt, mint oly sok ember az ő környezetében, úgy gondolta, hogy ez az ország, ennek a vezetése, ennek a terhe az ő rá fog hullani, és neki muszáj ezt a terhet vinnie magán, hogy ebből az országból valami legyen, mert különben csak az ostoba szerencsétlenek szétlopják egymást, meg egymás torkának esnek, meg amúgy is, ki más, hogyha nem ő? Hát ő hivatott erre. És addig küzdött, amíg valahogy meg nem szerezte a hatalmat tartósan. És onnantól kezdve, hogy nem sikerült a demokratikus eszmékkel hatalomra kerülni, és teljes hatalmat megszerezni, onnantól kezdve látszott, hogy formálódik át, hogy akkor valahogy máshogy próbálkozik majd ezzel, és ugye rájöttek arra már nagyon korán, hogy a gazdasági hátteret ki kell építeni. Ezer ilyen feltáró riportot láttunk már, meg mit tudom én, partizán videót. A lényeg az a cél, hogy ők hatalmon legyenek, és hogy ők határozzák meg az ország jövőjét. Ez maga a cél. Nem az a cél, hogy mondjuk Magyarország 30 év múlva fejlett nyugati De nem állam. Lehet, hogy azért a cél a hatalom, hogy meg tudják valósítani azt, hogy felvirágoztassák az országot? De... A fejükben ez van, hogy ezek a büdös lipsiksek ugatnak, de közben nem értik, hogy ez kell ahhoz, hogy mi egy hosszú távú tervet végig tudjunk nyomni, csak közben azt látom, hogy ahhoz nagyon jól megvan a stratégiájuk, hogy itt örökre 2/3 legyen, és hogy gyakorlatilag átveszik a közbeszédet teljesen. Amúgy az megbocsájthatatlan, hogyha ezért, hogy felvirágozzon az ország, ezért ennyire szét kell szakítani, és a közbeszédet ennyire le kell butítani. De lehet, hogy valahol ez bennük van, csak úgy érzem, hogy ahhoz már annyira nem értenek. Mert láthatóan 12 év alatt nem nagyon jutottunk sem eddig, csak ilyen nagyon így szoszó. Szerintem nem a képességekben van a hiány. Hát, lehet, de hogy... De amit te mondasz azzal, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a Orwell 84-ében, akik a nagy testvért ott létrehozzák, őnekik is van egy tervük azzal az országgal, hogy valahogy fölvilágoztassák. És szar volt a terv. Lehet. Hát akkor itt is ugyanerről. Erről beszélek, hogy nem tudtak, meg azt érzem egy kicsit... De nem, ők is attól még kompetensek, meg végre tudták hajtani a tervüket. Mint nem. Ahogy az Orbánék is elég kompetensek. Szerintem most miben méred a kompetenciát? Egy ország vezetésében hatalmon vannak 12 éve. De értem, de nem kompetensek abban, hogy felvirágoztassák ezt az országot. És úgy érzem, hogy... De azért, mert nem ez a céljuk. Ezt mondom. De én ebben vagyok, nem biztos. Én gondolom, szerintem ez is a céljuk. Csak nem sikerül, mert nem kompetensek benne. És az a érzésem, hogy ebből a cikkből is, meg úgy alapból a politikájukból, hogy vannak kockázatosabb fogadásaik, vagy olyan célok, amit kitűznek, hogy hát, ha bejön, és nagyobb eséllyel nem jön be egy csomószor, és most is úgy érzem, hogy itt is olyan dolgokat jelölnek ki, hogy fia, hogyha ez tényleg bejön, akkor kurva jó lesz nekünk, csak sajnos kevesebb az esély bejön, mint hogy nem. Például ez a háború az olyan, hogy hát nem jött be ez a nagy orosz barátiság, és hosszú távon sem úgy tűnik, hogy ki fog fizetődni. Bár ugye azt mondják, hogy igen, mert majd nekünk lesz gáz, de hát ezek szerint mégis minden szinten megszopjuk most éppen, úgyhogy annyira nem jött be. Na, hát kockáztattunk az orosz barátkozásra, nem jött be. Jó. Tény, hogy nem vagyunk úgy tartva, mint a fehér oroszok, de annyira talán nem is másztunk bele ugye a Putyin ödében. Én pont annyira másztunk bele, hogy ők is lefosnak minket, és az EU is most már... Hídország! Kompország. Hát nem tudom, egy ilyen ott ország, amit mindegyik rész ugyanúgy utálhat. Csinálgatják a dolgokat, és utána magyaráznak valami bullshitet, hogy ja, amúgy emiatt, meg így, meg amúgy. Már láthatónak kéne lenni 12 év alatt, hogy van valami terv, ami kirajzolódik, ami felé mennek. Mégsem. Se az eredmény nem látod, se ezt a nagy tervet így 12 év alatt. Én egy nagy eredményt látok, és szerintem ez volt amúgy az induláskor az egyetlen valódi tervük. Ugye a baloldali kormány 2002-től 2008-ig, ez a 2-3 kormány, ezek megosztott kormányok voltak. Ott nem volt egy központi irányítás. Tehát hiába vezette mondjuk a Medgyesi, hiába vezette a Gyurcsány, ott nem arról volt szó, hogy mindenki ő neki engedelmeskedik, hanem volt széthúzás a pártom között is, a párton belül is, ami sebezhetővé tette azt a kormány, vagy ezeket a kormányokat. A Fidesznek a nagy reformja az ilyen szempontból az volt, hogy ők egy blokként vonultak be a parlamentbe, és ők azóta is az. Egy kurva nagy blokk. És erre rohadtul odafigyelnek, hogy ne énekeljen ki senki a kánonból, és aki véletlenül ugye ezt teszi, mint az Ángyán József ugye annó például, azt meg kicsinálják, és nem is hallasz róla többet. Vagy ugye a jegybank elnök. Hát azért a Matolcsi az szinten még nincsen kinn a kánonban. Ezek olyanok, mint a Lázár. Értem, csak most kiderült, hogy nem akarják leváltani, de voltak ilyen hangok, hogy az, hogy már eszébe jut embereknek, hogy ő kritizálta azt, amit csinálunk, akkor nyilvánvalóan le kell váltani, és ezt nem tudom, ez elképzelhető, hogy ilyen hangok vannak, nem egy ilyen távolálló dolog, csak azt érzem, hogy tök jó, hogy egységesen fel tudnak lépni, csak az, hogy gyakorlatilag nincsen ellensúly, nincsen másik vélemény, ez nagyon hosszú távon eltorzíthatja szerintem nekik is a valóságérzékelésüket, felveszik közben ezt az EU-ban a nagy szabadságharcosok vagyunk, vagy nem tudom, ezt inkább csak kommunikálják, de hogy nem tudom, mennyire fér meg itt az Orbánéknál a kritika, úgy érzem, hogy nem tesz jót az országnak, hogy nincsen ellensúly 12 éve. Nem úgy érzem, hogy ez az Orbán rendszer így nagyon szeretné a kritikát, főleg abból, amit kiépített ide a mondjuk kommunikáció szinten, ugye a propagandával. Szóval ez meg, hogyha valaki bármit csinál, az jó, és ezt ugye visszahallja, hogy minden jó, amit ők csinálnak, nyilván. Ez nem biztos, hogy egészséges amúgy. Ez egy idő után hihetetlen lesz, és a vicc tárgya lesz. Mert nem is lehet tartani, de látszik is, hogy vannak szivárgások, ugye, mit tudom én, az MTVA-ból, meg a MediaWorks-ből, meg tudom is én honnan, de még talán párton belülről is. De ezek meg lehet, hogy csak szelepként működnek. Meg így már ugye túl nagyra nőttek ahhoz, hogy már nem lehet kizárólag elvtelen és szektás emberekből fenntartani egy ekkora létesítményt. Mert ez már nem egy párt, hanem egy kormányzat, minisztériumokkal, ahol 1000-2000 ember dolgozik mögötte, szakemberek, mindenféle háttérintézmények, az oktatás, az egészségügy, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy ez így fenntartható lenne. Én még kitérnék amúgy csak egy pár perc rajzére. Szerencsére az ellenzék is hozzászólt ehhez a témához. Ungár Péter kifejezte 7 pontban a problémáit ezzel a Orbán igazságbeszéddel. Az első pontja arról szól, hogy ő nem érti, hogy mi az a régió, amiben Orbán Viktor vezető szerepet szám Magyarországnak, és hogy miben, hogy populációban, vagy gazdasági erőben? Már fura, szerintem ez azért ki lehet érezni. Mindenki érti, hogy mire gondol, amikor azt mondja Orbán Viktor, hogy a régiónkban a legerősebb akar lenni Magyarország. Románia, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Horvátország, Szlovénia, Szerbia. Értem. Gyakorlatilag. De most miben akar a legerősebb lenni? Azt mondjad, akkor miben leszünk a legerősebben? Szerintem nagyjából mindenben szeretne Orbán Viktor a legerősebb lenni, hát kivéve a népességben. A népességben nem kell, hogy többen legyünk, mint a románok. De abban, hogy mondjuk itt legyenek a legjobb egyetemek, itt legyen az ipari központok, a logisztikai központok, itt legyenek. Innen áramoljon mondjuk a fejlett technológia a környező országokba. Ez szerintem egy viszonylag érthető dolog. És ez amúgy ebben van is egy történet. Elmi hagyománya az országnak mondjuk kelet felé, meg dél felé. Az Ungár már felveti a szociális rendszerek hiányát, ebben mondjuk kurvára egyetértek vele. Új világrendről beszél a harmadik pontban. Oké, okay, nyugat hanyatlása és a kolonializmus. Ez azért emeltem ki, a negyedik pontban ugye elmondja, hogy nyilván itt a nyugat hanyatlásában a gyarmatbirodalmak összeomlásával egy ilyen tendencia látható valóban, hogy Hollandiának és Belgiumnak mondjuk hogyan csökken a jelentőség a világporondon, de... Nem tudom. Nem lehet, hogy azt gondolja, forint lesz a legerősebb régióban? Az Orbán? Aha. Hát ezt a románok is megoldották, csak de vágtak 2-0-át az elejéről, úgyhogy ezt mégis megcsinálhatjuk. Mindegy, nem érzem, hogy az aktuál politikán kívül túl sok mindent kiemelt volna, meg ez szerintem egy ilyen összehebrákolt, hirtelen mutatvány volt az Ungár Pétertől. A 7. pont volt az, amin én igazán fölkaptam a fejemet, ami a zöld politika hiányára hívja fel a figyelmet, amivel nagyon egyet tudok érteni, viszont szeretném akkor megkérni, hogyha valaki látta már az LMP-nek a zöld programját, akkor ezt küldje már el az infóra, mert kerestem, nem találtam, egy zöld konzultációt találtam, ami félig meddig fogalmatlan kérdésekkel, meg én tudom, hogy jól hangzik ez, hogy zöld párt, de nem tudom. Nem tudom, mi az a zöld alternatíva, amit felajánl. Ezt akartam az egészből kihozni, hogy igazából meghallgathatjuk itt az Orbán Viktort, és... Tényleg nincs a másik oldalon valami másik ezen az szemlélet. Oldalon sincs, ez egy rövid cikk. Szóval... Igen, egyik oldalon sincs. Annyira... Valaki igazán előjöhetne már egyel. Orbán Balázs, írjon meg egy könyvet arról, hogy mi a következő 10 évre a stratégia. Én elolvastam, engem érdekel, mióta már nem a gazdasági egyetemre járok, azóta elkezdett érdekelni. A gazdaság ez egy érdekes tudomány, mert nem annyira exakt, folyamatosan változik. A gazdaság ez egy nagyon érdekes dolog. Úgyhogy nagyon érdekel, hogy ők hogy látják, és hogy mik a terveik, csak most ilyen cikkekből sokat nem lehet leszűrni, úgyhogy szeretnék egy ilyen részletesebb összefoglalót. Ugyancsak, mint árnyék miniszterelnök, fel szeretném kérni a másik árnyék miniszterelnököt, hogy ők is akkor legyenek szívesek előjönni a saját programjukkal. Majd a DKTV-ben elmesélik. Van itt még egy kis problémánk. Hogyha hát ez komoly probléma. Tinek nem fáztok otthon, akkor tudjátok, hogy vannak, akik viszont hiába Kossuth díjasok, hiába lettek a Pizza King arcai, még emellé sem tudják felfűteni a házukat, úgyhogy mindenki egy óriás nagy krokodilkönycseppet, légy szíves. Nagy Feróért. A nemzet csótánya. Azt mondja, hogy már csak egy szobát fűt fel otthonában a Kossuth díjas énekes. Nagy Feró a magas rezsiárak miatt. Alternatív megoldásként újra cserépkályhával biztosítja a meleget a házban. A hálószobában 16-17 fokos hidegben alszik feleségével. Most ez az Orbánék ellen beszél, vagy pont, hogy ő most még így is a népembere, hogy épp mennyi jár a Kossuth díjjal amúgy? Hát ő 16 millió forintot kapott. Szóval nem úgy van. Látszik a Kossuth díjból, és a koncertekből, és a Pizza King-es reklámból, és a stb. A tévés szereplésekből nem jön ki, hogy felfűtsen több szobát is. Az a jó, igen, jön a stáb, akkor legalább belehelik a lakást. A feleségemmel egyébként nem szeretünk melegben aludni, így a hálószobákban 16-10. Ja, hát akkor nem szeretnek. Akkor meg mit akar? Nem szorjuk a pénzt, beosztjuk, mikor mit vásárolunk. A hétköznapokban szívesen főzök, így arra is rálátásom van, mennyit költünk az ételekre. Ha úgy érzitek, hogy nehéz az életetek, akkor tudjátok, hogy lehetne rosszabb, lehetnétek egy Kossuth díjas híres celeb, aki épp a NER seggéből lóg ki, de még így is jobbak vagytok egy csomószor. Jobban be tudjátok osztani a pénzt, mint a Nagy Feró, mert szerintem nem tudom, hogy mit csinál vele. Az összeset napvízre költi. Igen, amúgy én is ezt akartam mondani, hogy szegény Feró, ugye most még sokkal kevesebb napvizet is ihat. Mert... Nem süt a nap annyit. Törölték a közösségi YouTube csatornáját, aminek nem örülök sose, hogyha valakinek csak úgy törlik a csatornáját, vagy feltörik, vagy elveszik, vagy ilyenek, úgyhogy sok sikert kívánunk, hogy visszaállítsák, de nem derült ki, hogy miért törölték. Egyszerűen az egész csatornát csak úgy törölték. A kedvencem a végén, hogyha végeztél a cikkel, nézd be a legújabb epizódban. Ja, az mindig rossz látni, mert tényleg a középsúlyival se az volt a probléma, hogy van, hanem hogy szar. Mindig inkább azt kívánta az ember, hogy legyen már jó. De most már a mi középsúli epizódunkat, ha nem az a gimit, ezt most már elsőként között dobja föl. Mondjuk amúgy is jobban nézettség, mint mostanában bármelyik középsúlis résznek, de ezzel vigasztalódjatok. Mi meg szurkolunk a középsúlinak, hogy visszaállítsák, mert azért több ember munkája. Bár már nem nagyon nézte senki, de azért pár ez... Nem tudom, hogy pár ezeren már egy részt. Ahhoz képest, hogy az első részeket millióan. Én el tudom képzelni, hogy mi miatt törölték, szóval amikor amit néztünk is annó részt, hogy arról szólt a fél rész, hogy elméltek fiatal lányok seggét stíröltük végig, nem tudom. Szóval ott, hogyha valaki utána nézett, ott volt mibe belekötni. Hangos el, jó szex. Ilyenek vannak a középsuli oldalán cikkek. Külön van ilyen pszicho és szex alkategória. Ez inkább pszichonak tűni. Meg itt azt szokták, hogy ilyen képeket raknék ki a középsulis csajokról, hogy ilyen mindenféle, hogyan néznek ki bugyiban, meg ilyenek. Vannak furcsa vibe-jai a középsulinak, ezt már több részen keresztül, hogyha a fókuszcsoporton megnézitek, ezt tárgyaltuk. Jó, van ez így. Még az előző Orbán beszédhez ugye ott kiemelte az Orbán Viktor, hogy GDP, egyfőre jutott GDP-vel 2010-ben az EU-s átlag 60x%-án voltunk, most meg már 70x%-án vagyunk, így nagyjából 10%-os növekedést produkált Magyarország, és akkor ahhoz lázasan elkezdtem keresni az interneten másik statisztikákat, mert hát mindig azt halljuk, ugye, hogy milyen szarul állunk, és hát itt van ugye ez az átlagkereset, egyfőre levetítve, amiben már csak Bulgária van mögöttünk. Ez az, amit elég sokan láthattunk, de hát nyilván nem ez az egyetlen mutató, ami a jólétet képes bemutatni, és hát lehetséges, hogy Orbán Viktor jobban tudja ez a GDP-vel kapcsolatban, és igen, ez az össz-GDP, amihez képest megláthatjuk, hogy Magyarországnak a... Hát az egész EU-hoz képest nyilván Magyarország nagyon kevés, de hogyha megnézed a legelejére viszed, bocs, ott igen, itt van, hogy 100 000 euró, rendben van, vagy mennyi, itt meg 153, szóval meg másfélszereződött végül is az össz-GDP-n, de hogyha megnézzük hozzá, szóval a zöld vagyunk mi, és láthatjuk, hogy a románoknak jobb volt a növekedése, igen. Szóval nem emelkedünk ki a régióból. Ez a mestertervükkel. Igen, a szlovákok is talán egy kicsit szarabb növekedést produkáltak, ugye? És hogyha átmész még a harmadikra, akkor ott meg az egyfőre levetítettet lehet látni ugyanígy. Megyünk fölfele, nem? Hát igen, ugyanúgy, mint a többiek. Nem látom azt, hogy annyira kiemelkednénk ebből a közegből. Vagy akkor lehet, hogy most így a szlovákok meg a románok is elhagyják a kis pályát velünk együtt. De akkor hogy leszünk vezetők, ha a többiek is ugyanúgy növekszik? Lehet, hogy a régió alatt a Közép-Magyarország régiót érti. Budapestet. Igen. De mindegy, szóval csak az, hogy akkor hoz egy ilyen GDP per fős ábrát, és akkor... Amúgy az érdekes, és jött komment is a rezervátum írja, hogy miből állapítod meg, hogy milyen a jólét valahol. Ez nem egy ilyen megfogható dolog, hogy mitől lesz. Még azon is vitatkoznak, hogy hogyan mérjük azt, hogy mekkora jólét van valahol, úgyhogy ezt egyszer utána megyünk, és megnézzük, hogy milyen számokkal lehet mérni azt, hogy egy országban milyen a jólét. És sok hogy... ilyen mutató van, de az biztos, hogy nem az összes megtermelt javak lesz az, ami jól leírja valószínűleg egy országból, hogy jólét van-e, mert ahogy láthatjuk, hiába nő a GDP mondjuk az európai átlaghoz képest is jobban, ugye, mert egy fejletlenebb ország vagyunk az európai átlaghoz képest. Mégis, hogyha mellette meg nyílik szét az olló, és a szegény az egyre szegényebb lesz, a gazdag meg egyre gazdagabb, hiába lesz az összeg nagyobb, attól még az átlagembernek, vagy az emberek többségének a jólét, ez egyáltalán biztos, hogy növekszik. Miután ugye ebbe az országban az itt élő embereknek kéne megtermelnie ezeket a javakat, és hát minél magasabban vagy, annál több javat tudsz termelni, mondjuk. Ezért nem biztos, hogyha hagyod leszakadni a porba fingó szerencsétlen embereket, az segíteni fog hosszú távon. Ha nem lehet, hogy az inkább az ő fölkarolások segítenek. Itt a bejelentés. Létrejön a Vodafone tranzakció, és ennek most örülnünk én? Gratulálok, csak ne legyen az, mint az autópályával, amit koncesszióba adtak 35 évre, majd megemelték a 10 napos matrica árát 44%-kal. Hoppá! Ádám, de ez a baloldali álhírek ellenszere, nem? Igen. Itt most itt belefér a kritika, úgy látjuk. Hmm. Csak kell ezt akartod mutatni, hogy még van megfér a kritika? Igen. Ezt akartam mutatni, hogy van néhány gyímánt is a csiszolatlan. Ez mi ez a kép, bazd meg? Most itt röhögünk a tanárokon? Igen. Megérkezett Budapestre a tudás, mert 1000-nél is többen tüntettek a Költséggimnáziumot Telex. Ennél több lipsi van egy átlagos romkocsmában, nevetős, hello PDS, hello DK, Orbán nem bukott meg, oké? Okay? Figyelj, itt mindkét oldalra rúgnak. Megtaláltuk a Facebook oldalunkat állnál. Hú, ez olyan ocsmán kép. Ezekkel az emberekkel vagyunk egy a lipsik szerint botrány, kívül. Szerintünk rendben van. Orbán néha elmegy egy étterembe, ismeri a történelmet, templomba jár, tudja, hogy mi az a házi sertés, vannak partnerei, és ott van Putyin, bazd meg. Partner. Eszik kenyeret. Azt mind. Azt, igen. Ez hát tudjuk, szerintem mind. Van ez a bendej. Ismeri a fajokat. Azért ez az Ádám, tényleg a szekértáborokon kívül, ugye nem tudod, mire számíts. Néha megnéz egy meccset, kerítést épített a határa, néha repül, megünnepli a karácsonyt. Érdemes nézelődni az interneten, én azt mondom. Habár ijesztő lehet, igen, egy szekértáboron, egy szektán kívül állni és önállóan gondolkodni, mert... Mi nem mintha tudnánk, milyen az. Néha lehet, hogy csak bolond az az ember, aki így csinál, de lehet, hogy érdemes így saját magadnak gondolkozni, és... Ezt ebből a Facebook oldalból Teljesen. Akkor amúgy tök jó volt, hogy itt volt a Zsolti múltkor, valakinek tetszett, valakinek nem, szerintem több embernek tetszett, mint sem. Nem jó volt egy kis színesítés, de mi is azért lebontuk a tanulságokat, hogy lehet, hogy mondjuk majd nem így egymás mellett kell ülnünk hárman, hanem valahogy így más felállásban, hogy egymást láthatjuk, hogy tudjunk egy kicsit beszélgetni, hogy nem mindegy irányba nézünk. Szóval ilyeneket szűrögetünk le, meg a technikai dolgokat is, de tervezzük, hogy két hetente jön valami vendég, aki tök jó lesz. Na de! Holnap mi itt leszünk? És ti?